A gdzie jest Sztuwa? Rotmandel, jesteś starostą grupy. Może powiesz mi łaskawie, gdzie podziewa się Georg Sztuwe? Friedrich Ziegler, Hermann Schilling, Max Bricks. Ta świątynia demokracji, ta katedra równości pomiędzy ludźmi zaprasza do siebie wszystkich, niezależnie od stanu. I zaprosiła również was. Ale wyście tym zaproszeniem wzgardzili. Jak w tych warunkach przygotujecie recytację dla cesarza? No właśnie. To jest Wurzmajsa Mok. Żadna korzystając chyba z okazji, przynajmniej ja, chciałbym zagłosować na wszystkich 25 przedstawień, które będą prezentowane podczas 18 edycji Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Ja bardzo dziękuję za ten niezależny głos pana Zbyszka, ale ja wracam do Moka, ponieważ jeżeli poświęciliśmy tyle czasu jednemu słuchowisku maleńkiemu z Trójki, to teraz bardzo proszę, by chociaż jednemu spektaklowi poświęcili trochę czasu, a Mok z wielu powodów nam się podoba. Panie dyrektorze, mam dobrą wiadomość. Proszę bardzo. Dzisiaj do Sopotu przyjeżdża Marek Krajewski. No proszę państwa, no fantastycznie. Ja mam drugą dobrą wiadomość, że Szymon Warszawski wystąpi w naszym teatrzyku Zielone Oko. To już mówiłam? Mówiłam. W roli pacjenta owego gabinetu powtórzeń. Bo też powinnam była to wcześniej powiedzieć, skomponowaliśmy tę ekipę naszego słuchowiska w obecności państwa prezentowanego w Dworku Sierakowskich z zarówno aktorów grających w spektaklach, jak i w słuchowiskach. Chodziło nam o to, żeby to były dwa teatry podczas prezentowania naszej niespodzianki w Sopocie. Ja jeszcze powrócę do Moka, bo jest to też ciekawe z tego powodu, że nie realizowane w studiu telewizyjnym, tylko w hali stulecia, czyli w tej świątyni śmierci, czy w owej replice modelu kosmosu. Ale, co istotne, wyreżyserował go, panie dyrektor? Łukasz Palkowski, po raz pierwszy w Teatrze Telewizji. Czyli był to jego debiut u nas na telewizyjnej scenie. Tam zresztą jest więcej debiutów, bo tam są też debiuty aktorskie. Oczywiście o wszystkich nie można mówić, ale myślę, że jak już coś mówimy, że pierwszy raz, to jeszcze warto powiedzieć, że pierwszy raz na ekranie proza Marka Krajewskiego. Tak jest. Ja się ogromnie cieszę, proszę państwa, jeżeli państwo nie widzieli tego w telewizji, to państwo są w lepszej sytuacji, bo zobaczą państwo po raz pierwszy na wielkim ekranie i to zrobi wrażenie, bo rzeczywiście monument, jakim jest Hala Stulecia, nie każdy był tam i jeszcze w takim mrocznym klimacie kryminału Marka Krajewskiego z roku 2016, bo MOK powstał właśnie wtedy był wydany, czyli tak troszkę, że tak powiem, w niezgodzie z chronologią, gdyż... W drugą stronę, prawda? Dokładnie. Tak. Książka ta opowiada o młodości Eberharda Moka, kiedy był jeszcze bardzo początkującym policjantem. To jeszcze jeden fragment, bardzo proszę. To było takie łatwe. Schować się na balkonie, a potem zwolnić dźwignię i roztrzaskać chłopców. To nasz szósty człowiek. Morderca z Hali Stulecia. No cóż, Mok. Świetna robota. Trzeba docenić tak zdolnego policjanta. Oczywiście. Myślałem nawet... Naturalnie opowieść Moka nie ma nic wspólnego z prawdą. Prawdę ogłosiliśmy. Dlatego Mok milczy. Albo ginie. I Mok wie, że ja nie żartuję. Nie będziemy szargać pamięci tego nieszczęsnego chłopca. A pani radzę wyjechać z miasta i z kraju. Na długo. Nie mniej niż rok. To w końcu, wie pani, okropny skandal. Trzeba dać mu sporo czasu, żeby przyschnął. Wróci pani nie wcześniej niż latem 1914, jak się wszystko uspokoi. No więc wszystko sobie ustaliliśmy. W takim razie żegnam. Chodź, Mok. A co wyprawiasz? Chodź z nami. Naprawdę myślicie, że załatwiliście sprawę? Oni nie umówią się z wami na waszą prawdę. Ani ja. Wilka pod Księżycem, pierwsza latem tego roku, na kilka godzin przed rozpoczęciem festiwalu Dwa Teatry, jak pani dyrektor Ewa Milius-Lacroix poinformowała nas, o 10:00 pierwszy pokaz, o 10:00, dzisiaj o 10:00 w Multikinie. I owo fantastyczne widowisko, właściwie widowisko, mogę tutaj powiedzieć, do dna reżyserii Ewy Kaim ze studentami, obecnie tak się to nazywa, Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wróciliśmy do konkursu. Co na podstawie, bo już powoli zbliżamy się do rodzaju podsumowania, co na podstawie prezentacji w obu sekcjach, radiowej i telewizyjnej, można powiedzieć o naszych dwóch teatrach? Telewizyjnym i radiowym. Że radiowy ma się wciąż dobrze, a telewizyjny coraz lepiej. Ale to jest taki wniosek zaczepny. Natomiast przyjrzyjmy się mniej więcej temu repertuarowi. Oczywiście wszystkich tytułów, jak powiedziałam, nie będziemy wymieniać. Natomiast pewne cechy minionego sezonu można by wyodrębnić, czy spróbować wymienić. Krzysztof, bardzo proszę, by przygotował sobie pewne cechy tego, co dzieje się w repertuarze konkursowym, radiowym. Z tym, że konkursowy radiowy jest efektem gigantycznej selekcji, bo nie wszystko, co zostało zrealizowane, przedstawiamy w konkursie. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, to pani dyrektor już mówiła, cały zeszły sezon państwo prezentują. I żeby znów sprowokować, powiem tak, że w teatrze telewizji duży udział klasyki, zauważyłam. Dalej, historia jest owszem obecna, ale nienachalnie. Myślę, że w kolejnym sezonie będzie jej znacznie więcej z powodu niewiadomego jubileuszu. Dramaturgia współczesna jest bardzo skromnie reprezentowana w państwa repertuarze. Podobnie adaptacje, no to ten Mok jest tutaj jednym z nielicznych chyba przykładów. Adaptacje wielkiej prozy, to mam na myśli. No i relatywnie niewielka liczba tych prezentacji z żywego planu, owych najogólniej mówiąc przeniesień. Dawniej te proporcje troszkę inaczej się rozkładały, więcej było tych tak zwanych przeniesień. Sprowokowałam, a teraz grzecznie czekam na odpowiedź. Oczywiście odpowiadam. Jeśli chodzi o liczbę przeniesień, zrozumiałe jest, że teatr telewizji dąży do podtrzymania gatunku, który 65 lat temu zaczął być tworzony w telewizji polskiej i w ogóle w sztuce polskiej, czyli czegoś ciężko definiowalnego między teatrem a filmem, odrębnego gatunku, jakim jest teatr telewizji. Przeniesienia to bardziej rola teatru telewizji w zapisie, zatrzymaniu najważniejszych tendencji w teatrze, ról, aktorów, przedstawień bawiących czy wzruszających publiczności w takim przekazie na żywo. Natomiast sam gatunek teatru telewizji i temu też poświęcony jest ten festiwal, to oryginalne przedstawienia teatru telewizji. Nas z kolei bardzo ta zmiana proporcji cieszy, że więcej mamy tych przedstawień oryginalnych. Rzeczywiście tak jest, że ten repertuar jest według nas różnorodny i bogaty. Wśród tych 25 utworów są tylko dwa literatury obcej, Lekcje Miłości i Wiktoria. W ubiegłym roku, w 2017, nie było rocznicy stulecia odzyskania niepodległości, ale był to też bardzo ważnych rocznic. To był rok Konrada i stąd Spiskowcy, to był rok brata Alberta i stąd nigdy nie grany w teatrze telewizji dramat Karola Wojtyły i stąd Marszałek, który w grudniu rozpoczął ten sezon polski. Wówczas była to 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. W ubiegłym roku był też rok Tadeusza Kościuszki, i dlatego przypomnieliśmy, a po raz pierwszy w Teatrze Telewizji zagraliśmy utwór Anny Bojarskiej Lekcja Polskiego. Co do tej obecności wielkiej prozy, mamy adaptację Dygata, mamy adaptację Krajewskiego. Na pewno największą naszą ambicją jest granie utworów pisanych specjalnie dla Teatru Telewizji. I takie utwory powstały, to Artur Hoffman, Okno na tamtą stronę, to przywoływany Wojciech Tomczyk, Marszałek, to Grzegorz Kulikiewicz i Jacek Reginic-Kulikiewicz, Inspekcja, to Marek Kochan, Rio, Łukasz Wylężałek, Alibi i jeszcze to choćby adaptacja Gombrowicza Biesiadu hrabiny Kotłubaj, zupełnie inaczej pomyślana, nie tylko odnosząca się do jednego opowiadania Gombrowicza. Jan Bończa-Szabłowski to uczynił. Tak, i wykorzystując różne utwory Mistrza z Wąs. Także myślę, że nie ze wszystkim, co zostało tu powiedziane, się zgadzam, bo można właśnie na to spojrzeć trochę mniej krytycznie, że tak mało jest tego współczesnego polskiego dramatu. Nie oceniałam, ja tylko wymieniłam cechy charakterystyczne, które zauważyłam pani dyrektor. To może ja źle zrozumiałam. Nie, to ja muszę zmienić oczywiście barwę głosu, ale nie będę tego powtarzać. Proszę mi wierzyć, po prostu wypreparowałam na podstawie oglądu tytułów pewne cechy charakterystyczne, co robię każdego roku. Czyli pytam o proporcje między polską a zagraniczną, między oryginalną a adaptowaną, między oryginalną a przeniesioną i tak dalej sztuką. Więc to na tym miało polegać. I proszę teraz zauważyć, że robimy dokładnie tę samą operację na słuchowiskach radiowych. Prowokacja to jest w moim rozumieniu zachęta do rozwinięcia wątku. Teatr radiowy. W tym roku to nie krytykuję, tylko stwierdzam, stosunkowo mało klasyki, mówimy o konkursie naturalnie, i bardzo mało literatury obcej. Przewaga tekstów oryginalnych z kolei u nas, pisanych dla teatru radiowego, średni udział rozgłośni, też te proporcje trochę inaczej wyglądały w poprzednich latach. Od razu podam statystykę. Otóż tylko 6 rozgłośni w tym roku zgłosiło się, przy czym Radio Kraków 2 słuchowiska, Szczecin 2, Lublin aż 3 jest rekordzistą, Rzeszów także 2 i Olsztyn oraz Gdańsk po 1. Dlaczego Gdańsk 1 tylko? Radio Gdańsk, bardzo prosimy o mobilizację, macie świetnych aktorów, dobre studio. No nie, tak nie może być. Dobrze, to był żart, oczywiście, bardzo proszę, odnieść się do tego, co myślę, powiem. Że taki, a nie inny kształt repertuaru konkursowego wynika z tego, co się naprawdę dzieje w rozgłośniach, bo od 2 lat przyznajemy specjalną nagrodę właśnie dla twórców z środowisk lokalnych, którzy własnymi siłami tworzą słuchowiska. Piszą, reżyserują, aktorów miejscowych wykorzystują. I rzeczywiście w zeszłym roku nieco więcej rozgłośni odpowiedziało na ten apel, na przesyłanie słuchowisk na festiwal, w tym roku nieco mniej. Za to w tym roku, myślę, przynajmniej w kilku wypadkach widzi się jakieś ogromne staranie co do kształtu słuchowiska. To myślę przede wszystkim o monumentalnym wyrazie Weselu z Rzeszowa, zrobionym siłami twórców rzeszowskich, krakowskich. Cała Polska Południowa, można powiedzieć, pracowała na to słuchowisko, do którego został dopisany również przedakt, czyli pewien fragment dramatyczny, który pokazuje, co doprowadziło do Wesela w Białowicach. Jakby tego mało było u samego Wyspiańskiego w oryginale. Ale po raz pierwszy wyjdziemy na przerwę. Tak jak w teatrze żywego planu. Tak, inaczej układając ten program, nie wyobrażałem sobie, żeby ponad 3-godzinne słuchowisko mogło być słuchane bez przerwy, więc mamy teatr. Słuchowisk współczesnych jest więcej, bo jest taki nasz repertuar. Po części na pewno to wynika z tego, że ramówka radiowa, która w tej chwili operuje takim formatem 45 minut, to trochę uniemożliwia produkcję na przykład Tołstoja Wojny i Pokoju w 45 minut. Więc siłą rzeczy część klasyki musi być zupełnie inaczej potraktowana, a poza tym ogromny nacisk autorów, którzy przysyłają do nas teksty rozmaite, powoduje, że my to z poczucia obowiązku wobec kultury narodowej musimy realizować. I myślę, że jak każda selekcja festiwalowa, tu jest być może nieco przypadku, ale ja tak spojrzałem na cały ten repertuar, jaki będzie do wysłuchania, czy od dzisiaj w Sopocie, to widzę, że to jest właściwie to wszystko, o czym opowiadamy od lat, czyli jest i odniesienie do historii w postaci lżejszej, na przykład Ordonka, historia wybitnej postaci kultury popularnej, ale jest również Samotnik w teatrze, to właśnie ten nieliczny wyjątek literatura obca, adaptację jedynej powieści Ionesco. Bardzo dobra zresztą, moim zdaniem. Jest sztuka specjalnie napisana dla aktora. Któż tak dzisiaj jeszcze robi? Rola błazna Romana Dziewońskiego pisana dla Franceskiego. I właśnie takie rozmaite elementy, bardzo specjalne, można znaleźć niemal w każdym słuchowisku. Było dotąd dosyć mało słuchowisk poetyckich na festiwalu. Być może akurat słuchowisko poetyckie jest to coś, co należy słuchać samemu, nie w festiwalowym tłumie. Ale też jest kilka słuchowisk poetyckich, głównie myślę tu o słuchowiskach z Lublina. No i jest Król Edyp, jeśli mówimy o klasyce, to jest klasyka klasyki. Czyli właściwie można znaleźć tutaj wszystkie te elementy, które jak zwykle tworzą repertuar Teatru Polskiego Radia. No fantastycznie, bardzo dziękuję Ci za ten komentarz, ponieważ za moment będziemy musieli rozstać się z reprezentacją telewizji oraz z panem dyrektorem Januszem Kukułą, bo państwo bardzo spieszą się. W końcu dzisiaj rozpoczyna się festiwal, a prowadzą, kierują nim, bo są jego dyrektorami. Tylko Krzysztofa poproszę, żeby ze mną został jeszcze, byśmy razem zaprezentowali ten trójkowy repertuar. To teraz już odbędzie się część zamykająca to nasze spotkanie w tym większym gronie. Bardzo proszę, przypomnę, pani dyrektor Ewa Miljes-Lacroix, pan dyrektor Janusz Kukuła i pan kierownik Zbigniew Dzięgiel. No, czy chcieliby państwo coś jeszcze przed pójściem na krótki odpoczynek, to za chwilę zacznie świtać, powiedzieć na temat programu tego festiwalu. 18 festiwalu, dwa teatry. Gdzie? W Sopocie. I nie tylko w Sopocie, właśnie dlatego, że zapraszamy do całego Trójmiasta, do Gdyni, Gdyńskiego Centrum Filmowego. Tam też będą spektakle Teatru Telewizji, do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tam też będą spektakle Teatru Telewizji i imprezy towarzyszące. Bardzo serdecznie wszystkich widzów, przyjaciół, miłośników radiowej sceny i Teatru Telewizji zapraszamy. Niech te wakacje spędzą i rozpoczną Państwo z nami. Pomysł na początek wakacji po prostu jedyny w historii kosmosu. Bardzo proszę, pan dyrektor. Oferta, którą przygotowaliśmy dla państwa, jest naprawdę przebogata. Tak w sercu, w głębi tu z panią Ewą współczujemy państwu, bo będziecie musieli biegać od jednego miejsca do drugiego, żeby zdążyć, żeby wysłuchać, żeby zobaczyć. Staraliśmy się to tak ułożyć, by można było zdążyć z jednego wydarzenia na drugie. Jest tego naprawdę dużo i obiecuję Państwu, że będą Państwo zachwyceni. Tu oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy z nami przygotowywali ten festiwal. Tak, dla dyrekcji festiwalu Joanny Strzemiecznej-Rozen, całego ośrodka gdańskiego, całych zespołów w Polskim Radiu, które pracują, żebyśmy mogli się spotkać, zespołów w Teatrze Telewizji i całej Telewizji Polskiej, no bo to bardzo dużo osób jest w to zaangażowanych. Oczywiście bardzo dziękujemy miastu Sopot, władzom Sopotu, Gdyni, Gdańska za wsparcie. My z panią dyrektor Ewą jeszcze specjalne podziękowania skierujemy do wszystkich, którzy przygotowywali festiwal, no bo gigantyczna praca. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie docenią naszą pracę. Świadomie nie używam tu przymiotnika ciężką, bo była to dla nas wielka przyjemność i nie odbieramy tego wcale jako ciężar, tylko raczej jako wielki zaszczyt i przywilej. Wyzwanie. Wyzwanie też ogromne. Pamiętam dzień, Ewa to potwierdzi, kiedy usiedliśmy we dwoje i mieliśmy pustą, białą, czystą kartkę, gdzie nie było napisane ani jedno słowo, co tam się na festiwalu, który właśnie zaczynamy, wydarzy. A teraz no, ta teczka, którą przechowuję skrzętnie, liczy kilkaset stron, więc to jest rzeczywiście bezcenny dokument naszej pracy. Nie mówię po to, by wzbudzać w Państwu współczucie, broń Boże, ani jakieś szczególne podziękowania. Traktujemy to jako naszą misję, jako nasze powołanie. Chcemy Państwu opowiadać o świecie właśnie w taki sposób. To piękne miejsce, piękne utwory. Artyści, którzy z nami pracują, są naprawdę fenomenalni, genialni, tak twórczy, odważni, tak wierzą w sens tej pracy wykonywanej przecież nie dla zaspokojenia własnych ambicji, tylko po to, by ludziom coś ważnego o życiu i świecie powiedzieć. A ten festiwal dlaczego jest tak piękny? Właśnie dlatego, że spotykają się artyści ze swoimi odbiorcami, mogą sobie popatrzeć w oczy i znaleźć tam, wierzę w to, głęboko zrozumienie i wzajemny szacunek. Kłaniamy się bardzo wszystkim artystom i przede wszystkim Państwu, bo po to robimy, żebyśmy się spotkali. Ten festiwal jest naszym spotkaniem z publicznością. Bardzo proszę, czy pan Zbyszek jeszcze? Ten festiwal nie odbyłby się, gdyby właśnie nie ci wszyscy państwo, którym już podziękowaliśmy, ale przede wszystkim gdyby nie było artystów, bo myślę, że tym artystom należy podziękować za to, że przez cały sezon chętnie przyjmują zaproszenie i do Teatru Telewizji, i do Teatru Polskiego Radia i wtedy możemy dopiero na tym festiwalu pokazywać efekt tejże pracy zespołowej. Także bardzo dziękuję wszystkim twórcom i należy podziękować i zaprosić publiczność, bo bez publiczności tego festiwalu również by nie było. Dziękuję. Dodajmy, że ta publiczność w tym roku będzie zupełnie inna niż do tej pory, ponieważ po raz pierwszy w czasie wakacji prezentujemy nasze dwa teatry. W związku z tym, no nie tylko państwo z Sopotu, Trójmiasta, ale wszyscy ci, którzy tłumnie przybywają na wschodnie wybrzeże na wakacje. I to właśnie w tej pierwszej jego fazie, a ponieważ może pogoda jeszcze się popsuć, to ja obawiam się, że prawie wszyscy wybiorą ten czas czas na odpoczynek. Także no, fantastycznie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przypomnę, że naszymi gośćmi w tej części, tej większej, Trójki pod Księżycem byli pani Ewa Milius-Lacroix, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Zapraszamy. Oraz kierujący od strony artystycznej tą agencją pan Zbigniew Dzięgiel. Dziękuję bardzo, przyjemnej nocy i spotkajmy się już rano o godzinie 10 na pierwszym pokazie Teatru Telewizji Dna. Bardzo nam miło. I dyrektor Teatru Polskiego Radia, świetny reżyser, nasz przyjaciel zarazem Janusz Kuku. Dziękuję, widzimy się za parę godzin, proszę państwa. Teraz proponuję na pożegnanie państwa, którzy opuszczają nas, bo praca ich czeka już od rana. Piosenka kolejna z studia, o którym opowiadał Janusz Kukuła i z którym spotkamy się w czasie festiwalu. Tym razem będzie to chyba Jacek Kaczmarski. Tak, bohater naszego koncertu, o którym mówiliśmy, studio piosenki. Piosenka pod tytułem Między nami z koncertu poświęconego piosenkom Jacka Kaczmarskiego. Wykonują Aleksandra Batko, Julita Wawreszczuk, Jakub Blokesz, Łukasz Jędrys i Łukasz Szczepanowski. Aranżacja i wykonanie, kierownictwo muzyczne Marcin Partyka. Bardzo prosimy. Znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek. Znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń, pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon. Na każdą wierność zapach złota, na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język. Na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy. Na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzwyż. Na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, między tobą a mną sieje przepaść. Nad tą przepaścią, tą rozpadliną, tylko nabierać tchu. Na takiej grani, kto jest bez winy? Ty tam, ja tu, nic tylko szukać, szukać w otchłani. ścieżek, mostów i bram, byle nie zatrzeć granic. Kto tu, kto tam, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam. Tym razem Jacek Kaczmarski. No i studio piosenki Teatru Polskiego Radia prowadzone przez dyrektora Janusza Kukułę. Przypomnę, że państwo dyrektorzy już udali się na spoczynek, a skróciłam noc i tak krótką Krzysztofowi Sielickiemu, kierownikowi literackiemu Teatru Polskiego Radia. No po to, by jeszcze raz, bo uczyniliśmy to już z Andrzejem Brzoską, jeszcze raz zarekomendować państwu nasze słuchowiska. Omówiliśmy to jedno eksperymentalne jako pewien szczególny przykład, czyli... Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. No nie wszystkiego Czech może nauczyć na pamięć. Natomiast pozostały jeszcze 3 słuchowiska, ponieważ była taka możliwość, by w tym roku nominować po 4 słuchowiska. Każdy z programów pierwszy, drugi i trzeci. I Teatr Polskiego Radia. I Teatr Polskiego Radia. Otóż to, bo o tym nie powiedzieliśmy, że i on zgłosił do konkursu swoje 4 słuchowiska. Ale tu jeszcze dygresja, zanim przejdziemy do ponownej prezentacji konkursowych słuchowisk z trójki, czy trójkowych. Chciałabym jeszcze powrócić do tego, co w jakimś momencie mówiłeś o słuchowiskach poetyckich i że one rzadko są prezentowane. Ja nawet pamiętam widowisko, czyli spektakl poetycki przed laty był pokazany. Spektakle były prezentowane w kinie albo Atlantik, albo jakoś inaczej ono się nazywało. Teraz tam jest sklep jeden i drugi. A słuchowiska z kolei obok, ściana w ścianę, na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. Też teraz tam jest sklep jeden i drugi. Scena kameralna przeniosła się na drugą stronę po to, by zaistnieć w drugim z tych dawnych kin. To jest skomplikowane. Troszkę też chciałam powspominać, ale no właśnie, wtedy widziałam to widowisko poetyckie i zastanawiałam się, jaki to ma sens. Przecież ani widzów, ani jurorów to nie może zainteresować. I teraz, poczekaj, jeszcze nie. I teraz tak pomyślałam sobie, że my myślimy o tym, żeby usatysfakcjonować jurorów, na przykład wybierając, tak? To ja sobie cały czas wyobrażałam to, jeszcze nawet nie wiedziałam, kto tam będzie w tym składzie jury, ale wybrać takie słuchowiska, którymi no jakoś ich za sobą pociągnę, za swoją wizją i tak dalej. To znaczy, że moje wybory będą się pokrywały z ich wyborami. To znaczy, że jeżeli mnie absolutnie zafascynowała Wojna Światów 2050, to na pewno jurorzy dadzą Grand Prix temu słuchowisku. I tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, no, tym najważniejszym jurorem jest słuchacz. I głównie myślimy przez cały ten rok o słuchaczach. Czyli teraz tak się rozszczepia sytuacja. Rok czy sezon jest dla słuchaczy, natomiast jakby konkurs dla jurorów. A słuchacze tam pojawiają się, no, jako sympatyczny, nie tyle dodatek, co sympatyczne towarzystwo. O. To jest dylemat organizatorów każdego konkursu w każdej dziedzinie sztuki. O filmie można dokładnie to samo powiedzieć. Natomiast ja myślę, że słuchowisko poetyckie, mimo że kiedyś dużo więcej było tego typu zdarzeń na antenach Polskiego Radia, ciągle jednak jest jakoś poszukiwane. Co pewien czas dostaję takie maile z pytaniem, dlaczego tak mało poezji na antenie. Odpowiedź, myślę, jest prosta. Miejsce poezji jest trochę inne dzisiaj. Poezja, no, o czym Różewicz wielokrotnie na przykład pisał, jest to pewne działanie między człowiekiem a człowiekiem, twórcze, czyli siłą rzeczy. Poezja może mniej jest tym czymś, czym była kiedyś, czyli śpiewem. Poezję się śpiewało. Dzisiaj się czyta i ją przeżywa. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego jest mniej słuchowisk poetyckich, bo spotkanie z poezją to jest opowieść o tym, kto się spotyka, o odbiorcy, o czytelniku. I zresztą te słuchowiska poetyckie, które są w tym roku w programie... To nie są składanki? Składanki, ale w jakimś celu. Znaczy albo przedstawianie autora z jego głosem własnym również i opowiadamy o wybitnym pisarzu, albo jest jakiś temat omawiany wierszem, albo to jest jakaś bardzo osobista wizja świata, nawet bardzo zwykłego, codziennego. Oczywiście to jest margines. Ja nie wiem, dlaczego tak się złożyło. To jest zawsze niespodzianka też dla kogoś, kto konstruuje program takiego festiwalu, że oto tego roku na przykład pojawia się mnóstwo jakiegoś jednego typu słuchowisk. No nie, ale z tą poezją, no to nie jest łatwa sprawa. No bardzo, bardzo trudna. Przypomnij sobie, my 2 eksperymentalne słuchowiska ala poetyckie przygotowaliśmy, to znaczy w reżyserii Tomasza Mana, naszego przyjaciela. Raz był to Król Mrówek. No nie jest to poezja, no są to takie miniaturki, najkrócej mówiąc, bajeczki Zbigniewa Herberta o temacie klasycznym. czyli jego mała mitologia grecka, żadnej nagrody. Czyli no, było wiadomo, że juror zacznie ziewać słuchając tego. Oczywiście no, był inny skład jury, no, ale za każdym razem jest inny. I to drugie słuchowisko z kolei śpiewane. Zwierzęca zajadłość. Ono się bardzo podobało, ale z tego co wiem, to jurorzy się jakby wstydzili dziecka w sobie. Chichotali prawdopodobnie tak, w trakcie, tak. Ale potem włożyli poważne garniturki i garsonki i nie przyznali nagrody. Ale przepadło. I Król Mrówek i Zwierzęca zajadłość to były fantastyczne takie propozycje ala poetyckie, ale inne. One myślę, że ciągle funkcjonują w kręgu właśnie na przykład tych młodych twórców związanych z Instytutem imienia Raszewskiego. Oni nam takie rzeczy bardzo cenią. Właśnie w ogóle współpracę z nami zaczęli, mając w pamięci właśnie tego typu działania nasze. To znaczy, że Teatr Polskiego Radia to nie jest teatr, gdzie się wielką klasykę podniosłym głosem opowiada, tylko to jest właśnie też miejsce, gdzie można się pobawić formą, dźwiękiem i tak dalej. Ja bym prosiła, żeby tylko Instytut też zapanował nad jedną, by tak rzec, sferą rzeczywistości, sztuki, rzeczywistości, która nas otacza. Mianowicie tą, która nas bawi, która właśnie daje nam szansę zdystansować się. Żeby więcej tam było humoru, więcej przymrużenia oka, nie zielonego, prawda, już. Żeby eksperyment nie kojarzył się z taką uniwersytecką powagą, prawda? Albo jasne. Przepraszam, że użyję takiego kolokwialnego określenia, z ciężką artylerią. No tak, to jest z tym pewien problem, chociaż to jest ciekawe, bo kiedy z tymi ludźmi rozmawia się przed nagraniem, po nagraniu, oni są właśnie na luzie niezwykle. Natomiast tu jest widać taka młodzieńcza potrzeba tworzenia dzieł poważnych. No zobaczymy, zaczęliśmy to, szczęśliwie udaje się kontynuować. Mam nadzieję, że właśnie to, co w najbliższym sezonie się pojawi na antenie Trójki, będzie również miał ten odcień inny. No i skoro antena Trójki, to teraz antena Trójki na festiwalu 18. Dwa teatry. Trójka pod księżycem. Na pierwsze popołudnie, co już zasygnalizował dyrektor Janusz Kuku, ale nie rozwijaliśmy tego wątku, wybrał pan dyrektor Wojnę Światów 2050, Małgorzaty Żerwę i Davida Zein-Majrowicza. Małgorzata Żerwę, na wszelki wypadek przypomnijmy, dziennikarka Radia Gdańsk, świetna reporterka, reportażystka. To słuchowisko omawialiśmy dosyć szczegółowo z Andrzejem Rzoską, no niemniej dzisiaj je ponownie rekomendujemy o godzinie 16.20 dzisiaj w Multikinie. Bardzo proszę do nas dołączyć, tylko 45 minut, może nie maksimum tego, na co mogliśmy byli sobie pozwolić. Powtórzę się, to jest absolutny mój ideał słuchowiska. No, bo to jest też i stworzone przez jednego z najbardziej wytrawnych twórców radiowych w Europie, myślę. David Majrowicz jest człowiekiem, który traktuje radio z jednej strony jako formę, którą on jest już w stanie zrobić wszystko, a z drugiej strony jednak chce poprzez tę formę opowiadać o rzeczach istotnych. Jego wszystkie dzieła radiowe są zawsze bardzo, nawet jeśli jest to jakaś zabawa radiowa, to jest to o czymś bardzo konkretnym. No w tym wypadku nawiązał oczywiście do słynnego dzieła Orsona Wellesa z końca lat 30. i do radia amerykańskiego tamtej epoki, ale nie tylko. CBS tak, i do teatru jest, tak. Mercury Theatre. I to jest to ciekawe, że można kupić w sklepach to słuchowisko ciągle. Jest nawet na płycie. Na płycie, widziałam na płycie tej czarnej, czyli analogowej, tak? Na winylu. Winyl, tak. Mhm. Więc to rzeczywiście nawiązanie do słynnego jest i to pociąga za sobą tak. Zainteresowanie, ale potem jest to opowieść o nas. Jest to opowieść o nas bardzo, no, taka przygnębiająca. O nas Polakach? Rzecz. O nas ludziach, myślę, bo to jest o cywilizacji europejskiej, która gdzieś nieuchronnie zmierza w ramach konwencji tego słuchowiska do jakiegoś niezbyt przyjemnego końca i to dosyć niedalekiej przyszłości. Jest to rodzaj ostrzeżenia artysty, no rozmaicie to można potraktować. Mnie tam przede wszystkim zainteresowała taka maestria w używaniu dźwięku. On wie, że dźwięk potrafi zmienić, tak jak słowo potrafi zmienić człowieka, to dźwięk też potrafi. I to też w zasadzie jest forma eksperymentu. Tak, oczywiście. Posłuchajmy. Lato 2052. Amerykańskie siły powietrzne atakują koalicję turecko-japońską na terenie Polski. Turcy wycofują się na południe, na Bałkany. Japończycy rozbici. Niemcy uciekają. Amerykanie odzyskują przestrzeń kosmiczną. Teraz Amerykanie spływali super laser do strącania rakiet. Stanisław Lem. Zdarzały się deszcze tak żrące, klęski żywiołowe, że niszczyły drogi, przewody wysokiego napięcia, pokrycia i dachy fabryk. I niepodobna było ustalić, czy są dziełem zatrutej przyrody, czy wrogiej dywersji. A więc cyklon rujnujący wybrzeża. Losowy. Czy wywołany potajemnym pchnięciem mas powietrznych nad oceanem przez niewidzialne chmury mikrometeorologicznych dywersantów w pojedynkę małych jak wirusy? Posucha zwykła, choć zgubna, czy również wywołana zręcznym przesuwaniem w inne strony chmur brzemiennych wodą? Advance westward into Germany and parts of Germany will now become part of Poland again. Polacy maszerują na zachód. Część terytorium Niemiec znów należy do Polski. Germany will have to pay a price, much as Poland had to pay a price when it was weak and Germany strong. Historyczne zadośćuczynienie. Polska znów ma swoje imperium. Deutschland kaput. In the end, wojna zakończy się zdecydowanym zwycięstwem USA i Polski. Tylko 50 tysięcy zabitych. Tylko. Andrzej Brzoska zwrócił uwagę na taką pograniczność też gatunkowo, że to ani dokument, ani słuchowisko fabularne, czyli takie formy pograniczne, to chyba jest też przyszłość w ogóle sztuki. Sztuki, tak. No, następny scenariusz, który będziemy w tym sezonie robić Majerowice, to jest o Juna Bomberze, czyli też o historii konkretnej, z bardzo konkretnego zdarzenia wywodzącej się, ale też opowiadającej szerzej o naturze świata, w jakim żyjemy. Oto zapraszamy do programu trzeciego, to słuchowisko. Bardzo serdecznie. No i tak, teraz niedziela. Niedziela, jak to niedziela, powinien być nieco lżejszy repertuar tego dnia. No i tak pomyśleliśmy, że najlepiej byłoby powrócić do tej ulubionej Państwa formy radiowej, trójkowej, czyli do... Zielone oko. Otóż to. W zeszłym roku z okazji 55-lecia trójki otrzymaliśmy zielone światło dla teatrzyków Zielone Oko. To znaczy aż 8-krotnie mogliśmy byli między kwietniem a listopadem spotykać się z publicznością. To znaczy prezentować na żywo, czyli transmitować słuchowisko z tego cyklu. Nowe słuchowisko. Nie było tam żadnych remake'ów. I oczywiście no, ono zaistniało raz i koniec. Natomiast na festiwal wybrałam jedną z nich, czyli sekcję wspominanej dzisiaj powielekroć Anny Wieczór Blusz. Czy... Jako reżyserki. Oczywiście, bo to tekst... Dany Łukasińskiej, również autorki, która wielokrotnie przygotowywała słuchowisko dla nas i no, tak wybitne dzieło moim zdaniem jak Antychona. I wcześniej, czekaj, bo Dana Łukasińska z Anną Wieczór Blusz... Agata Szuka Pracy, Bazuka... One zadebiutowały w formie radiowej podczas konkursu Nowe Słuchowiska. To był rok 2009 i to był nasz konkurs. Trójkowy. To był konkurs na reżysera i autora... Tak, na duet. Wymyśliliśmy właśnie taki konkurs wtedy na tandemy twórcze. No i ten tandem właściwie prawie trwa do dzisiaj. O czym jest to słuchowisko, to nie będziemy opowiadać, no bo to jest rodzaj kryminału, thrillera. Więc nie ma co zdradzać puenty. Natomiast co trzeba podkreślić, że jest to też słuchowisko, które w wersji pierwotnej powstało dla słuchaczy, na żywo. W studiu Agnieszki Osieckiej. To jest ta niespodzianka urodzinowa. 8 razy w ciągu roku urodzinowego mogliśmy byli spotkać się ze słuchaczami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to jest właśnie plon, oczywiście w postaci już zremasterowanej, czyli Państwo słuchali tego w wersji na żywo. To zostało przez reżyserów, realizatorów ponownie, że tak powiem, przejęte, dźwięk został przejęty, oczywiście nagrany. No i po zremasterowaniu, chyba tak się nazywa, prezentujemy jurorom i prezentujemy Państwu jurorom na festiwalu Dwa Teatry pojutrze, czyli w niedzielę o godzinie 14:15. Także proszę zjeść obiad i przyjść do nas. Żeby wziąć udział w emocjonującym wydarzeniu teatralnym. Ja tylko dwa zdania dodam. Jako teatrolog nie mogę na to nie zwrócić uwagi, że właśnie ten typ słuchowisk, który jest wersją taką zremasterowaną nagrania zdarzenia teatralnego na żywo, też pokazuje bardzo ciekawy rodzaj aktorstwa. Aktorzy, właściwie ci, którzy biorą udział w słuchowisku, wiedzą, jak się zachowywać w radiu, no bo to jest czołówka, to są wspaniali ludzie tutaj, którzy na wylot znają tajniki pracy z mikrofonem, ale mają oto żywych słuchaczy jednocześnie. I to się czuje wyraźnie w ich sposobie gry, że grają czasem w mikrofon, a czasem ktoś się wyłamuje i gra do publiczności. Dla mnie to jest znakomite, bo to pokazuje żywy teatr. Tak, obyśmy mogli jeszcze kiedyś powrócić do tej formy. Do Teatrzyku Zielone Oko pewnie tak, natomiast do Teatrzyku Zielone Oko Live pewnie nie. I nie sądzę, by jurorzy jakoś specjalnie zatrzymywali się długo słuchając, no bo to w końcu mikrogatunek, czy jak to nazwać, podgatunek, tak, czyli sensacja, ale no tam też jest pewien ważny przekaz i link do obchodów stulecia. Też tak. One zresztą bardzo sprytnie napisane, to jest dobra autorka, no co tu dużo mówić. No tak. Spójrz, oh, morze ludzi, ile tematów. No widzę, kilka nawet dosłownie leży na ulicy. Oj, czepiasz się. Polska jest wolna, ale nie od problemów. I ja będę je mieć na oko. Weźmy chociaż los inwalidów wojennych albo prostytucję, na którą skazane są niewykształcone, biedne dziewczęta, nie mówiąc już o dzieciach. Profesor Olgier? Tak, tak, tak to ja. O co chodzi? Komisarz Antoni Janicki, Policja Państwowa. Mamy zwłoki. Ale przecież myśmy się nawet nie rozpakowali. Ja bardzo przepraszam, ale teraz pan profesor jest szefem Katedry Medycyny Sądowej. Ale tak, oczywiście. Wrócę najszybciej jak się da. W domu już na nas czekają. Ze wszystkim na pewno sobie poradzisz, jak zawsze. Samczyk! Samczyk! No, ale gońcie go! Gońcie go! Samczyk, trzymaj się! Samczyk, słyszysz? Uciekł, Leński! Dzwoń po ambulans! Samczyk, słyszysz mnie? Panie komendancie, miał broń, nie miałem szans. Wiem. Trzymaj. Mocno trzymaj, tam mój krew. Teraz będzie pomóc. Wyjdziesz z tego. Ale teraz wybacz. Muszę złapać tego drania. Stać! Stać, Policja Państwowa! Stój, bo będę strzelał! Proszę Państwa, poniedziałek ostatni dzień festiwalu, 2 lipca i o godzinie 14:20 zaprosimy Państwa do posłuchania ostatniego już konkursowego trójkowego słuchowiska. No i to tutaj za tym wyborem przemówiła moja wielka przenikliwość, mój spryt i poczucie humoru zarazem. Jest to może jakoś specjalnie ambitne słuchowisko w sensie przekazu, no ale prezentuje postaci pewnych pań zwanych WOGs, czyli Wives and Girlfriends, ale czyich? Oczywiście piłkarzy. futbolistki, kiedy już wiadomo, że do finału nie dotrzemy. Znaczy ich drużyna na pewno nie dotrze. No to jest historia, którą Tomasz Mann napisał z przymrużeniem oka. To jest jasne. Będąc wielkim? Będąc już, no nie wiem czy wielkim, ale na pewno jednym z czołowych dramaturgów radiowych w tej to chwili. To miałam na myśli, będąc wielkim miłośnikiem piłki nożnej. Tak. I muzyki rockowej. Bo też tam sobie pogrywa na tak. gitarze. I historia o trzech paniach związanych z piłką nożną. Rzecz jest w nurcie krytycznym, o, jeśli tak to, żeby się trzymać modnego kierunku dzisiaj. Jest to spojrzenie krytycznym okiem na przemysł futbolowy, który kwitnie w Polsce i nie tylko w Polsce. I Tomasz Mann komentuje to riffami rockowymi. Tę całą historię, która jest i śmieszna, i smutna, i właściwie taka, no taka zwyczajna, no, w gruncie rzeczy. Wyobraź sobie, nasz klub wygra dzisiaj finał. A, kwiaty, medale, szampan, w fontannach, na ulicach. Zaprosiłam dziewczynę kapitana. Nie przypadam za nią. Musimy jej uświadomić, gdzie jest jej miejsce. Musimy mieć dobrą zabawę. Bez zabawy nie ma finału! Oh. Przepraszam za spóźnienie. Miałam sesję na naszym stadionie. Reklamowałam nasz klub przed finałem, byłam na żywo. A ja dzisiaj awanturę zrobiłam byłemu piłkarzowi. Nie pali się w przychodni. Piękny dom. Piękny ogród. O, koszulki w złotych gablotach. Lubański, Lato, Boniek. Nigdy nie prane. Pot najlepszych. Święty pot. Złoty napis. Piłka jest jedna, a bramki dwie. Pele to powiedział. Górski. Po meczu mój narzeczony przez parę dni jeszcze pokazuje zagrywki, kopnięcia, mijanki, rainbowy, rajdy, cieszynki, te sztuczki, zagrywki, kiwki, robienie siatek. Jest jak chłopiec. Lubię go takim. Przestrzelił ten twój, naucz go, gdzie jest bramka. A pogadajmy lepiej o ciuchu. Pochodźmy po ogrodzie. Zamówimy sushi. Jak wrócą, będą mieli gotowe. Co myślisz? Może po meczu? Biegnij, dojdzie twój do piłki, da radę! Popchnął go! Kopnął w kolano, nie mogę patrzeć! Czuję jego ból, jestem z nim cała, niesprawiedliwość na meczach. Jak tak można? Masz bieżnię, masz rowerek, masz ciężarki, masz czarne myśli. Kolejną akcję zepsuł, za co ja mu płacę? A mecz humor nam psuje. Słyszycie mnie? Będzie karny! Wyłączam! Oddaj pilota. Wyrzucę przez okno. Z drugiej strony ją zajdź. Nie weźmiecie mnie bez walki. Oddaj pilota, jest karny dla nas. Włącz, proszę cię, zamknę oczy, nie chcę patrzeć. Nie widzę, nie czuję. Mi nie chodzi o mecz, tylko żebyśmy sobie pogadały. Nie teraz. Oddaj, bo do kąta pójdziesz. Żartowałam. Jestem tylko małą dziewczynką. No więc tak. Mam nadzieję, że państwu spodobają się wszystkie nasze słuchowiska, a więc ile ich tam jest w tym radiowym konkursie? 27. Tak. A trójkowy w sposób szczególny. Jak powiedziałam, na jurorów specjalnie nie liczyłabym, bo już przyzwyczailiśmy się nie dostawać nagród zbyt wielu, a już szczególnie Grand Prix i tak dalej. Niemniej my przygotowaliśmy ten repertuar bardzo, ten konkursowy repertuar, program, bardzo starannie, bo chodziło nam o to, żeby wybrać z tego bardzo bogatego roku 2017 reprezentantów, czyli formę pograniczną, czyli formę eksperymentalną, czyli teatr sensacji i współczesną dramaturgię, z tym dodatkiem, że z przymrużeniem oka niezielonego. Te cztery elementy charakteryzowały nasz repertuar w roku 2017, będącym rokiem naszego jubileuszu, 55. urodzin. No rzeczywiście rok był bogaty, bo jeszcze przynajmniej druga czwórka by się znalazła ze słuchowisk bardzo interesujących w ubiegłorocznym zestawie. W tym roku trochę mniej dotąd było słuchowisk w trójce. To znaczy do tej pory nie było jeszcze żadnego. Ale się nagle zapaliły zielone światła, już nie jedna, a kilka. Więc mam nadzieję, że dobre czasy dla sceny teatralnej trójki wróciły. Mhm. Czy festiwal zaproponowany, czy zaprogramowany, czy zaplanowany na początek wakacji wyjdzie z tej próby obronną ręką? No, tego nie wiemy. Nie wiem, jak państwo tę propozycję odważną przyjmą. Jedno jest pewne, jesteśmy ogromnie podekscytowani. Otóż zmierzyliśmy, Krzysztofie, siły na zamiary, czyli bardzo to romantyczne wyzwanie i bardzo polskie. I oby udało się w 100%, bo na porażkę nas nie stać. Bardzo to poważnie zabrzmiało. Oczywiście, że się uda, to jest pewne. Ja myślę, że w tym roku będziemy, co jest nowe, to będziemy mieli to, o czym mówiłaś wcześniej, będziemy mieli trochę inną publiczność. I to będzie ten eksperyment. Ja lubię eksperymenty, więc zobaczymy, czy to będzie eksperyment, który całości nada nową energię, czy też anarchicznie to wszystko rozłoży. Nie, nie rozłoży. To będzie naprawdę znakomity festiwal, na który wszystkich Państwa zapraszam. No jeszcze rozmawiamy z szefem na temat pogody. No, miejmy nadzieję, że nas wysłucha. Niektórzy szefowie słuchają. Tak. Próśb nad zatoką niebawem zacznie świtać. Bliżej nam wszak do bieguna północnego. Noc 28 na 29 czerwca. Noc poprzedzająca pierwszy dzień festiwalowy. Naszymi gośćmi, przypomnę, byli dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów, czyli Ewa Milies-Lacroix i Janusz Kukuła oraz pan Zbigniew Dzięgiel, kierownik działu artystycznego agencji, którą kieruje pani Ewa. Nie zapytałam o obecność TVP Kultura. TVP Kultura, która przez lata ostatnie, poprzednie, ratowała, można powiedzieć, repertuar teatru telewizji prezentowany w konkursie w Sopocie. No cóż, dopytamy podczas festiwalu. Tak, my będziemy spotykać się wielokrotnie. Ja może poinformuję, lub Państwo już wiedzą, że w Radiowym Domu Kultury będzie korespondencja około 13:30 po południu, że pojutrze będzie, no wiadomo, magazyn bardzo kulturalny i że w poniedziałek i wtorek zamiast powieści w paśmie powieściowym, czyli około 11:50, dwie korespondencje. Jedna tuż przed zakończeniem festiwalu, druga tuż po jego zakończeniu. Bardzo dziękuję Tobie, Krzysztofie, że zechciałeś ze mną pozostać do końca tego nocnego, tuż przed świtem wydania Trójki pod Księżycem, pierwszego latem 2018, a więc tym czwartym gościem był Krzysztof Siewicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę Państwu w tych kilku godzin odpoczynku. Proszę Państwa, w radiu to nas zazwyczaj nie widać, zazwyczaj słychać, ale Krzysia będzie widać, bo on będzie prowadził liczne spotkania w czasie festiwalu, także mają Państwo szansę zadać mu kilka poważnych pytań. A więc raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję za tę szczególną noc w Trójce. Do zobaczenia, mam nadzieję, rano w Multikinie. Najpierw zaczniemy oglądać, a później już po południu zaczniemy słuchać. Ahoj, piękna przygoda. Barbara Marcinik, Iwanka Kunewa, Wojciech Dorosz. No i posłuchajmy raz jeszcze muzyki Błotka Pawlika. Obiecałam, że przywołamy płytę, za którą otrzymał on i ensemble Grammy, czyli po Night in Galicia. Night in Sopot. Ach, bo to jest przecież Amber Road. No tak.